En het aantal gezinnen dat niet kan rondkomen neemt opnieuw toe. Dat staat in een rapport van Stichting Kinderhulp, die dat soort gezinnen helpt. Ze zien ook dat die hulp steeds vaker nodig is voor basisvoorzieningen. Een bed, een bril, kleding. En die verschuiving die zagen we vorig jaar al, die heeft zich verstevigd. Dus die zet door. En dat betekent dat de armoede intensiveert. Dus dat mensen het echt heel moeilijk hebben. Dat hoorde je bij de NOS. Ik heb het weer nog voor je. Vanavond en vannacht blijft het droog en het wordt op zijn koudst 6 graden. Morgen een mix van wolken en zon. En dan is het 18 tot 21 graden. En tot zover het 538 nieuws. Dan het verkeer. Op dit moment geen vertraging en wel nog flitsers die het willen. Te beginnen op de A1 tussen Hengelo en Deventer bij 121.8. Op de A7 tussen Den Oever en Amsterdam bij 42.0. En op de A10 tussen Diemen en de Nieuwe Meer bij 17.3. A16 Rotterdam-Dordrecht 16.0. En op diezelfde A16 tussen Breda en Dordrecht bij 49.0. A18 Didam-Varsseveld 199.7. En de laatste voor nu op de A58 tussen Vlissingen en Goes bij 167.1. Hey Feyenoorder, Univé is supporter van sport en daagt je uit met Feyenoord Play. Zet stappen, verdien spelerskaarten, verzamel de gehele Feyenoord selectie en maak kans op tickets voor alle thuiswedstrijden van volgend seizoen. Dus hup, kom in beweging met Feyenoord Play van Univé en download nu de app Univé. Daar plukt u de vruchten van. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl. Lekker! Yakult Plus, met persiksmaak. Verhoogt het aantal goede bacteriën in je darmflora en bevat vitamine C en vezels. Proef hem nu, Yakult Plus, in de oranje verpakking. Ah, de was lekker buiten hangen staat voor de deur. En je bolbezorger. Met onder andere mopsets en droogrekken van Lijfheid. Nu tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle lentedeals bij Bol. De winkel van meteen lente klaar. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Bas en Dylan. Zijn we met zometeen de uitslag van Kip of Ei. Wat was eerder, de Tower Bridge of the Big Ben? Radio 538. Lovers past. My brother used to call it eating out of the trash. It's never gonna last. I thought my house was haunted. I used to live with ghosts and all the perfect couples said when you know. Couldn't understand it, why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love, love. Oh my. 538 Accent Sera in Don't Leave. Zometeen, antwoord op de vraag: is AI al grappig? Maar eerst spelen wij Kip of Ei. Welkom. Wat was er eerder? Ik kan er echt niet bij. Waarbij? Oh, ik moet het weten. De Kip of het Ei. Spelen we iedere avond en dan is iedere avond de vraag hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder met vandaag de Tower Bridge of The Big Ben? Ja, zeker. Shannon. Ja, goedenavond. Hallo. Hoi. Jij bent ook veel in Londen geweest. Nee. Nog niet, maar dat staat wel heel hoog op mijn verlanglijstje. Oh, hè? Oh ja, inderdaad, ik zie het nu. Ja, ik lees op mijn scherm heel vaak in Londen geweest, maar dat staat er niet. Er staat, is nog nooit in Londen geweest. Ik weet niet wat er gebeurde. Oké, maar het staat hoog op je lijst. Ja, het is wel heel leuk. En als je er zo, want je weet er wel een hoop over, lees ik dan ook op mijn scherm, als dat dan wel klopt. En, ja, heel veel van Londen is er nog nooit geweest. Dat zie ik nu ook. Twee zinnetjes door elkaar. Nee, dat kan gebeuren. Kan gebeuren. Maar wat vind je dan het leukst? Hè? Wat lijkt je het leukst aan Londen? Nou ja, het lijkt me gewoon een hele mooie stad om een keertje te kijken. Ik ben wel eens in Rome geweest en in Parijs geweest. Mooi. Maar nou ja, dat zijn ook prachtige steden, maar Londen, dat staat ook nog hoog in mijn verlanglijstje. En het is ook echt een musical stad, hè? Ik weet niet of je dat leuk vindt. Ik vind dat heel leuk. Zeker, ja. Ook wel van, ja. Nou, leuk. We duiken even de geschiedenis in. En laten we dan eens starten met de Big Ben. De toren werd gebouwd als onderdeel van het Palace of Westminster na een brand. Hij groeide uit tot symbool van Londen. En nationale gebeurtenissen werden ermee gemarkeerd. De naam verwijst eigenlijk naar de klokbel, niet naar de toren zelf. En hoe gaat hij? Dat is hem toch? Ja, volgens mij wel. Zeker. Ja. Dan, nee, dat weet je niet. Je bent er nog nooit geweest. Ja, we weten er wel heel veel van. Ja, daarom. Ja, precies. Ja. Dan de Tower Bridge. De brug werd ontworpen zodat verkeer en scheepvaart elkaar niet in de weg zou zitten in Londen. De brug combineert een bascule mechanisme met een vaste overspanning. Het werd snel een herkenningspunt voor de stad. Ik weet niet wat ik allemaal zei net. De brug die kan nog steeds open voor hoge schepen, ondanks het moderne stadsverkeer. Ik heb één keer zelf kip of wijn niet geschreven. Ik zie opeens bascule mechanisme. Ja. Mooi. Ik dacht, ik lees het gewoon voor. Kan mij het schelen. Ja, jouw schelen. Dat wel. Dat had ik wel moeten lezen. Ja, Shannon, zeg het maar. Wat was eerder? De Tower Bridge of de Big Ben? De Big Ben. De balans. Big Ben komt uit 1859. En Tower Bridge uit 1894. Dus de Big Ben was eerder. Ja. Lekker zeg, gefeliciteerd. Nou, dankjewel. Superleuk. Hoe ging die nou ook alweer? Ja, nou, die mag jij nog even kijken. Nee, jij wist heel goed. Ging. Jij wist hoe die ging. Oké. Dang, dong, dang, dong. Zoiets? Dang, dong, dang, dong. Kijk op mijn horloge. En ik zie een dang, dang, dong. 16 over 10, sharp. Dan zijn bas en delen weer. En ik luister echt altijd. Het zijn niet de allerknapste. Wat je ziet is what you get. Maar ze klinken als een koning. Dus toch je avond weer gered. Want het is zo vet gezellig hier. Dit is weer een avond vol plezier. Kijk die jongens lekker gaan. En sluit maar bij ze aan. Dit zijn Bas en Dylan. To believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. 538, hoorde Teddy Swims en Mr. Know-It-All is deze week favorite. Met binnen nu een 30 seconden Maxime en Babette met hoe dan ook na een kort intermezzo. Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af, is AI al grappig? Waarom zijn er 43 websites die designerdrugs verkopen offline gehaald? Omdat ze geen webdesignerdrugs hebben. Het antwoord is nee. Sinds je weg bent zoek ik elke avond de reden om niet te slapen in dat grote bed alleen. Ik wil verder, maar de tijd heeft al bewezen dat ik morgen weer dezelfde route neem. Ik op de bank beneden. Ik heb niks te zoeken in dat grote bed alleen.

Just and Turn the Lights Off. Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over een heel specifiek onderwerp. Moet je je voorstellen, je laat je intieme vakantiefoto's afdrukken. En dan belanden die ineens in de handen van iemand anders. Mm-hmm. Nou, dit gebeurde dus kennelijk de laatste tijd heel vaak bij de HEMA. Dus dat er foto's verwisseld werden. Allemaal mensen die hun foto's lieten afdrukken. En dan gingen die naar iemand anders en dan kreeg jij weer de foto's van iemand anders. Oh, nee. En dat is helemaal niet de bedoeling natuurlijk. Dus HEMA die heeft nu voorlopig hun fotoservice stopgezet. Omdat ze willen uitzoeken waar het misging, zeggen ze tegen RTL. Want dit kan natuurlijk niet. Maar hoe kan dat nou misgaan? Ja, maakt het mensenwerk. Waar mensen werken worden fouten gemaakt, kan natuurlijk gebeuren. Maar ja, je hebt natuurlijk ook heel veel vriendengroepen of zo. Weet je, die op een jolig vriendenweekend gaan. Of nou ja, een jolig vriendinnenweekend. En dan gaan een keer, die tiet uit de BH. En dan gaat een keer een lul uit de broek. En zoeken ze nog mensen? Ja, maar ja, toch, je weet toch hoe dat gaat. We hebben beide een borreltje op. En dan worden ze helemaal gek. Ja, je weet hoe dat gaat. Je hebt toch op een gegeven moment dat op een of ander festival. Dat al die foto's van die fotobooth. Ja. Gewoon via een linkje te vinden waren. En dat er allemaal meiden met een blote tieten helemaal strak van de pillen. Dat was inderdaad wel een drugsfestival. Inderdaad. Ja, maar er zijn dus ook mensen die gaan op vriendenweekend. Dat was bij ons op vriendenweekend ook altijd. Stond er altijd ergens aan het einde van de avond eentje met zijn blote lul op de kroeg. En daar maakte je daar een foto van. En dan werd dat weer gefilmd of zo. Ja, als je zo'n weggooikameraatje mee hebt, een leuke herinnering van je vrijgezellenfeest of wat dan ook. En dat ligt gewoon bij andere mensen thuis. Ja, dat is toch even kloten, weet je wel. Nou ja, ik zat te denken, hierdoor ging ik nadenken. Die mensen die foto's afdrukken en in een mapje doen, die zien die foto's natuurlijk gewoon sowieso altijd al. Ik vind dat sowieso een heel ongemakkelijk ding. Dat ze dat dan moeten zien. Net als als je naar de drukker gaat of zo. Als je iets moet drukken, dat zij dat dan op afdrukken, dat scherm moeten je, denk zien. Ik. Ja, wat dan? Nee, ik denk dan altijd aan poepen bij drukken. Dus. Dat mag ook daar. Nee, maar ja, dat is gewoon wel stroevig. Die mensen moeten van alles voorbij zien komen. Nou ja, er is zo'n periode geweest, liet ik voor iedereen fototaarten maken. Bij de HEMA. Toevallig. En die taarten zijn eigenlijk niet tevreden natuurlijk. Jawel. Nee, maar hartstikke, best wel lekker. Ja, het is hartstikke lekker, joh. Het is gewoon slagroom met jam. Ja, lekker toch? Ik hoor niks wat ik vies vind. Wat is dat nou voor raar gedoe? Nou, het is echt lekker in taart is het niet. Jawel. Maar het was wel geinig dat het dan zeg maar met een foto was. Ja. En dan ging ik hem helemaal photoshoppen en allemaal gekke teksten opzetten. En je moest het dan wel altijd bij die servicebalie af gaan halen. Zeker. En de bovenkant van die dozen waren altijd transparant. Dus daar kon je zo in kijken. Ja, dan stond er altijd weer van die tekst op die eigenlijk niet door de beugel kon. Zouden ze ook dingen weigeren als ze denken, nou, dit kan niet? Ik weet niet hoeke gekke dingen jij hebt gezegd. Ik wil dit proberen. Wat? Zullen we dit proberen? Zullen we allemaal een taart voor elkaar bestellen? Nee, maar dat is, volgens mij is dat online al. Als je dingen uploaden die niet mogen, dan gaat die al zo. Maar waar ligt de grens? Ja, maar wie gaat het bepalen? Ja, AI. Want mag ik een leuke blote billenfoto? Mag bijvoorbeeld misschien ook al niet dan? Nou, dan gaan we dat volgende week even testen, Eva. Ja, dat wil ik graag. Nee, maar dat. We loten wiens billen moeten. Nee, we gaan. Ja, wel leuk. Van één van ons moeten de billen op de taart. Nee, ik dacht allemaal voor elkaar een taart bestellen. Ja, zonde van al die taart. Nou, ik ga hem opeten. Dat is helemaal niet zonde. Als je dat hier op de redactie zet, als jij vreet zo'n zoete koek. Drie taarten. Ja, drie van die kleine HEMA-taartjes, fototaartjes. Die gaan wel op hier. Geloof me nou. Maar niet met billen. Nou ja, wat jij erop wil zetten, mag jij erop zetten. Oh. Alleen dan moeten we die van elkaar gaan halen. En dan weet je nog niet wat erop staat. Oh, nee. Dat is echt een leuke test. Dat wil ik echt doen. Ik maak die van Bas. Ik maak die van Dylan. Nee, ik wil niet. Dat kan ook, want dat is de enige ander die overblijft. Ja, maar ik vind het wel veel leuker als Dylan mijn taart moet halen. Want dan durf ik er meer op te zetten. Ja? Mhm. Dus je vindt het helemaal niet leuk om een taart voor mij te maken. Jawel. Wat je eigenlijk zegt. Maar ik weet dat Dylan zich meer schaamt als hij ziet wat ik erop ga zetten. Ah, ik ben benieuwd wat je erop gaat zetten dan. Nee, dan gaan we wat doen. Ja, maar die foto, daar gaat het hele nieuwsbericht over. De fotoservice is opgezet. Daar hoort de taart ook bij. Ja, shit. Dat weet ik niet hoor. Gaan wij er meteen misbruik van maken. Gebruiken. Ja. Ah, leuk. I know I see 538. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise our toast to all of the queens. Kings en Queens bij Radio 538. Heel even toch dat appje van Leonie, hoor. We hadden het net over die HEMA-taarten. De fotoservice ging van alles door de war. Was even gedoe. En dan hadden we het over hoe ver kun je gaan met het bedrukken van die taarten. Ze zegt over die taarten. We hebben ooit voor een vriendin een taart laten bedrukken met een dildo erop. Ze was haar pandapunten kwijt. Pandapunten, heb ik lang niet gehoord. Daarna kregen we een mail van de HEMA dat dit niet mocht. En dat we een alternatieve afbeelding moesten sturen. We stuurden een aubergine terug. En dat mocht wel. Ik vind het wel mooi, want zeg maar, ik denk dat als het dus iets eerst naar de HEMA gaat en dan door een controle gaat, dat dus met de hand gebeurt. Nou ja, weet toch? Niet, ja. Want anders, als met AI zou gebeuren, dan zou je meteen zeg maar horen van, oh ja, we hebben dit gedetecteerd, dit mag niet. Ja. Dat zou een hoop gedoe schelen. Dus er zit waarschijnlijk iemand ergens op een fototaartafdeling. Zou het? Nee, maar inmiddels is het AI toch? Dat kan niet. Ja, maar goed, dan slijpen er wel dus dingen doorheen die echt niet kunnen. Ja. Toch? Nou, dan moet als ik jou bijvoorbeeld, ik zou een taart voor jou maken. Mm-hmm. En ik zou jou portretteren als een of andere politicus uit Oostenrijk, uit de jaren 40. Oh, noem maar even. Ik noem het even wat. Maar ik haal alle symbolen waarvan je potentieel zou kunnen denken van, nou, zeg maar, ja, dan had dat kruis niet gehoeven. Mm-hmm. Zeg maar, en dan zou dat misschien nog wel een keertje door AI kunnen glippen. Ja, weet ik en, niet. En dat wil de HEMA niet op hun geweten hebben, natuurlijk. Nee. Dus ik denk dat er nog altijd een menselijke hand aan te pas komt. Ik denk dat het sowieso niet heel geloofwaardig is, want zoveel gezichtsbeharing heb ik niet. Ja, zo'n klein snorretje moet kunnen. Nee, dat gaat er niet af van mij. Goed. Zometeen maak je kans op tickets voor Pitbull. Als je de Pitbull hoort blaffen, bel je 0909-3000-538. Now let go of everything I've ever heard. 'Cause I couldn't give the love you deserve. By the gun and you shouted, oh my God. It seemed just, but it's what I was owed, I suppose. Take 538. Zometeen kans op 100 euro in de quiz over vandaag. Opgeven doe je door je naam en leeftijd. Nee, dit is helemaal op automatische piloot. Dit deden we ooit. Nee, opgeven doe je door antwoord te geven op de kwalificatievraag. Ja, en die is als volgt. Venetië kan de zeespiegelstijging overleven. Welke plaats in Nederland wordt Hollands Venetië genoemd? En je gaat allemaal Aziaten door van die bootjes dwars doorheen. Venetië kan de zeespiegelstijging overleven. Welke plaats in Nederland wordt Hollands Venetië genoemd? Kom maar door via de app van 538, want die 100 euro gaat er gegarandeerd uit vanavond.